أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, sözlerime büyük müfessir Elmalılı Hamdi Yazır Efendi'nin, Allah kendisine rahmet eylesin, Yüce Allah'a karşı yaptığı şu hamdi ve yakarışı ile başlıyorum. İlahi, hamdini sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim, kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bir karar ettin, inayetine sığındım, kapına geldim, hidayetine sığındım, lütfuna geldim, kulluk edemedim, affına geldim, şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret, sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem, sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de risalet tacını giydirdin, makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin, Server-i Esfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın aleyhisselam. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram ona olsun, onun âline ahbabına, aile ashabına, atbaına aşıklarına olsun ya Rab. Kıymetli kardeşlerim, bu sohbetimiz, bu dersimiz adına cennet kapısı diyebileceğimiz hizmet üzerinde olacaktır. Bu kapıyı önümüze yüce Allah açmıştır. Adına cennet vermiştir. İçini rahmet ve muhabbetiyle doldurmuştur. Yüce Rabbimiz hepimizi o kapıya, o kapıdan içeri girmeye, İçinde saklı nimetlere ermeye davet ediyor. Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'i Hazreti Kur'an'la şereflendirerek bu daveti bize ulaştırmış ve Cenab-ı Hak hepimize şöyle buyurmaktadır. Bismillah. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Sadakallahul azim. Mevlamız diyor, ey müminler, ey dostlarım, ey beni arayanlar, rızamı aşık olanlar, Rabbinizin mağfiretine koşun, Rabbinizin cennetine koşun. O öyle bir cennet ki genişliği yerler gökler kadar. O muttakiler için hazırlandı. Mevla onların ilk sıfatını verirken, onlar darlık ve genişlikte, hastalıkta sıhhatte, fakirlikte zenginlikte Allah için infak ederler diyor. İlk sıfat. Ne demek? Mallarından, canlarından, sevgilerinden, neleri varsa Allah onlara ne vermişse onları Allah yolunda verirler. O cennetin kapısına koşanlar ve çileleri yutarlar, acıları yutarlar. Dostlarını affederler, boyunlarını bükerler, Allah'tan mağfiret isterler. Onların geleceği yer bu cennettir buyurmuş Rabbul Alemin. Bu kapıyı rahmet peygamberimiz şöyle tarif ederek açıyor. Cahidu fi sabilillah. Fe innel cihade babun min abwabil cenne azim. Yuncillahu taala bihi minel hemmi vel gam. Allah yolunda olun, malınızla, canınızla, vaktinizle Allah yolunda cehd edin, gayret edin, Allah'a gitmek için cihad edin. Bu yol, bu hizmet cennetin en büyük kapısıdır buyurmuşlar. Bununla Allah o yola girerseniz sizi gamlar, kederlerden koruyacak, muhafaza edecek, kurtaracak buyurmuşlardır aleyhisselam. Kardeşlerim, bu kapı öyle bir kapı ki işte büyükler Allah'ın çağırdığı bu davete can vermeye, mal vermeye, kendini vermeye, vaktini Allah için harcamaya, dilini, özünü, gözünü, sözünü, neyi varsa bu sevgi yoluna vermeye can atmışlar. Bu sıddıkiyet yoludur. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin peygamberimizden alıp aktardığı bir meşreptir. Malıyla, canıyla Allah'a, Allah'ın kullarına hizmet etmek. Bu yolda yürüyen büyüklerden Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyurmuş, bizim usulümüz, yolumuz, terbiyemizin temeli, halkın içinde Cenab-ı Hak ile beraber olmaktır. Yolumuz evliya ile, hak dostlarıyla sohbet ve Allah'ın kullarına, halka hizmet yoludur. Halktan kaçmakta şöhret vardır, şöhrette afet vardır. Hayır ve fazilet halkın içinde bulunup herkese Allah için hizmet etmektedir buyurarak terbiye yollarının esasını belirlemiştir. Yine bu yolun büyüklerinden Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri, ben bu yolun feyzini diyor, kitaplardan, ibarelerden okuyarak değil, halka hizmetten elde ettim. Allah için herkesi bir yoldan götürürler, bizi de hizmet yolundan götürdüler ilahi rızaya buyurmuş ve bu yolu yine esasını belirlemiştir. Yine bu yolun terbiye yolunun ve kendilerini Sıddıkiye yolunda gidip Ebu Bekir Efendimiz gibi ümmete feda eden büyüklerden Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri buyurur, manevi feyiz, Allah sevgisi, kalbe gelen neşe, ilham Allah için yapılan hizmete göredir. Hizmetteki ilahi rahmet hiçbir şeyde yoktur. Ve diyor, bu Nakşibendi terbiye yolunda rahmete sebep olacak her türlü amel vardır, her türlü hizmet vardır, her kesime göre güzel iş vardır. Sadece zikirle yetinmek olmaz, mal ve can ile Allah'a sevginizi gösterin ve Allah yolunda hizmet edin buyurmuşlar. Kardeşlerim, işte bizler de bu büyüklerin yoluna, haline bakarak öncekilerin ve hayatta olan bu emanet sahiplerinin haline bakarak hizmeti nazım halinde önce şöyle bir tarif ediyoruz. Cennet kapısı hizmet. Hakk'ın kullarına en büyük lütfu, cennet diyarına davettir hizmet. Kim gönlünü açıp duyarsa bunu, anlar ki bu cana minnettir hizmet. İçi rahmet dolu, sonu mağfiret, böyle müjdeliyor Kur'an'da ayet. İnanıp yoluna girersek şayet, canlar verilecek nimettir hizmet. İstersen rahmeti, gel çek zahmeti, bul çile içinde saklı cenneti. Hak kanunu koymuş aşkın sünneti, sevgiliye canı vermektir hizmet. Ebu Bekir gibi malını versen, can feda etmeye sıraya girsen, bin hayrına yüz bin daha eklesen, dost için yetersiz görmektir hizmet. Sevdiğin dostundan hiç yüz bulmasan, Kâb-ı Malik gibi yalnız kalsan, başta komutanken nefer yapılsan, emrin baş üstüne demektir hizmet. Bir ağlayan görsen, güldür yüzünü, esirgeme sakın tatlı sözünü, eksik etme yüzden bir tebessümünü, sevgiyle bir gönle girmektir hizmet. İncitme kimseyi, hem sen incinme, sev herkesi fakat sevgi bekleme. Hayır yaptım, kimse bilmedi deme. Karşılıksız sayıp sevmektir hizmet. Mürid himmet ister, mürşid hizmet der. Bütün güzellikler ondaymış meğer. İhlasla içine girilse eğer, başından sonuna rahmettir hizmet. Nefsine yan çıkma, ele yan bakma, her duyduğun söze kulak kabartma. Gördüğün kusuru aleme yayma, dostların derdini çekmektir hizmet. Merhamet edene hak rahmet eder, kusuru affedenin suçunu örter. Cömert insanları cennetler bekler, İlahi rızaya ermektir hizmet. En hayırlı insan hayra koşandır, elini gönlünü halka açandır. Kötülükten nefret edip kaçandır, kendini terbiye etmektir hizmet. Bir gönül yaparken diğerin yıkma, farzı ihmal edip sünnete koşma. Bir iş üstlenirken gücünü aşma, her halde haddini bilmektir hizmet. Mevla'nın daveti geldi dostlara, dostların hedefi ulaşmak ona. Ne amel edilse bu kutlu yolda, az bularak affet demektir hizmet. Bu yol benlik değil, hiçlik yoludur. Kula düşen Rabbe güzel kulluktur. Hayırda gösteriş yalan dostluktur. Nefsin arzusundan geçmektir hizmet. Ey kardeşim, canım, dinle dostun sözünü, samimi ol, hakka bağla özünü. Ah, verebilsek bir yâre bu gönlü, Arif'in gönlüne girmektir hizmet. Ah, bir verebilsek yâre bu gönlü, İrfan cennetine girmektir hizmet. İşte bu rahmet deryasından bir damla, bir katre ifadelerle anlatmaya çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız bu rahmet kapısından yavaş yavaş içeriye doğru bakmaya çalışacağız kardeşlerim. Allah'ımız bizi tarif ederken ümmeti Muhammed'i Bismillah, kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs buyuruyor. Siz öyle bir insan grubusunuz, öyle bir ümmetsiniz ki en hayırlı bir ümmet olarak ben sizi seçtim, sizi hazırladım. Ve siz insanlar içinsiniz. Buradaki lam, lütuf lamı, ihsan lamı, iyilik lamı ifadenin Arapçasından anladığımız, siz insanların hayrı için çıkarıldınız. Sizden istediğim budur diyor Rabbul Alemin. Siz iyilik için insanlığa hayır vermek, sizin her haliniz peygamberiniz gibidir. Rahmetellil alemin. Alemde kim varsa, insan mıdır, hayvan mıdır, canlı mıdır, cansız mıdır, herkese rahmet olmak için olun diye, Rahman sıfatımı görün diye, aleme bakın, ibret alın ve bu sevgiyi sizde yayın diye sizi yarattım diyor Rabbul Alemin. Kardeşlerim, mümin Rahman sıfatının, Rahim sıfatının, Allah'ın o güzel tecellilerinin altında terbiye olan, gözünü buna açan, bunu anlayan, kainatta bunu gören insandır. Bir insan Rahman'ın kulu, Allah'ın kulları, dostları, Rahman'ın kulu demek Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış. O Allah Celle Şanuhu, kardeşim şu kainata bakalım, bizim dışımızda her şeyi, güneşi bize hizmet ettirir. Ayı bizim hizmetimize bağlamıştır. Ağaçlar, hayvanlar, dereler, sular, dağlar, bağlar, ne varsa kainatta hepsi kendini bize aldıkları emre göre, Rahman olan Allah'ın hükmünce bize feda olurlar, bize kurban olurlar, bize hizmet ederler. Hiçbir şeyi boşuna harcanmaz. Şimdi bu kainattan gecesinden rahmet görür, gündüzünden hizmet görür, eşyadan hayvandan yumurtasına varana kadar bir tavuktan hizmet gören, kendini bu insanlığa feda eden bu kainatı bir mümin, Rahman'ın kulu görür de eğer içinden bir coşku gelmezse, ben ne işe yarayacağım diye düşünmezse, bu kadar güzel nimetleri alır ağzına kor, sonra çöpe çevirirse, bu insanın neresine akıllı denir, bu işin neresine aşk denir, bunun neresi rahmettir? Her şey zahmet oldu. Mümin, Rahman'ın kulları, Allah'ın dostları diyor ki kainatta bütün eşyanın önünde efendidir. Hepsi ona hizmet eder. O da kainata döner. Hepsine hizmetin Allah yolunda kendini feda etmenin nasıl olduğunu, canını Allah'a kurban ederek der ki siz nasıl Allah'ın emriyle bu insanlığa hizmet ediyorsanız, ben de sizin şükrünüz olarak ey kainat hepimizin adına kendimi Allah'a kurban ediyorum der de, aşık ve akıllı bir insan bu kainattan geri kalmaz. Tavuktan geri kalmaz, ağaçtan geri kalmaz, taştan geri kalmaz, kuştan geri kalmaz. Kainat hizmet ediyor. Kimin hatırına ediyor? Bizden mi kaynaklanıyor? Allah, Rahman olan Allah'ın tecellisi bu. Mümin kesinlikle cimri olamaz. Kalbi kapalı olamaz. Ben diyemez. Demesi mümkün değil diyorsa hastadır. İlaç lazım, sevgi lazım. Ona bir sevgili lazım, Allah dostu. Şimdi biz bu kainatın içinde böyle olduğumuz için rahmet peygamberimiz öyle buyurmuş. Sizin hepinize hiç ayrım yapmadan Allah yolunda sadaka vermeniz gerekiyor. Hizmet etmeniz gerekir buyurmuşlar. Ve bir insanın vücudunda 360 tane irili ufaklı eklem kemikleri vardır. Her bir kemiğine bir şükür lazımdır. Her bir şükrün karşılığı bir sadakadır. Yani kendinden başkası için, Allah için hizmet etmektir. Buyurmuşlar, gündüz bir insana hayır öğretse 360 tane şükür yapması lazım buyuruluyor o günde. Vücuduna seviniyor. Sabaha çıktığına, canlı olduğuna, insan olduğuna seviniyor. Diyor ki en azından bunun şükrü olarak 360 sadaka vermeniz lazım. Ve kolaylaştırmış Efendimiz Aleyhisselam. Bir insana bir hayır öğretseniz bu bir sadaka olur. Bir insanın yükünü kaldırsanız sadaka olur. Vücudunuzun şükrü. Bir yolunu kaybetmişe yol tarif etseniz sadaka olur. Bir kör insanın elinden tutup yerine götürseniz sadaka olur. Bir iyiliği emretmek, bir kötülükten kendini çekmek sadaka olur. Bunları beceremeyen, imkan bulamayanlar, bu kadar adet elhamdülillah dese, o vücudunun şükrünü yerine getirmiş olur. Bu kadar 360 kere Subhanallah dese, La ilahe illallah dese, yani bir zikir çeşidiyle, bir hayır çeşidiyle en az bu kadar vücudunuzun sıhhatına, sabaha çıkmanıza şükür olarak sadaka vermelisiniz. Allah'a kulluk, insanlara hizmet etmelisiniz buyurmuşlar. kolaylaştırarak, eğer isterseniz bunların hepsinin yerine geçecek bir imkan da söyleyeyim buyurmuşlar. Bir insan kuşluk vaktinde öğleye yarım saat 40 dakika kalıncaya kadar ki sabah namazından sonra o arada kılacağı iki rekat namaz, kuşluk namazı da bütün vücudunun şükrü olur. Hepsine karşılık. Hiç değilse Allah'ım demeli, evdeki ihtiyar annemiz, ninemiz, teyzemiz, işindeki kardeşimiz imkan bulursa sabaha çıktığımız zaman şimdi şükür zamanı. Sabaha çıktım, hayattayım, gözlerim görüyor, hasta da olsam kalbim duruyor, kalbim çalışıyor. Efendimiz buyuruyor ki hepiniz artık bir sadaka vereceksiniz, bir hayır yapacaksınız, bir hizmet yapacaksınız. Bu hadisin diğer bir şeklinde sormuşlar. Ya Resulallah, bir insan sadaka deyince para akla geliyor. Parası yoksa ne yapsın imkanı maddi olarak? Buyurdular ki çalışır, kazanır, nefsine ve ailesine ayırır. Sonra der ki artandan Allah'ın bu senin içindir. Öyle vermesi lazım. Ya Resulallah, kazanma imkanı olmayan ne yapar? Buyurdular. O da vücuduyla gidip, eliyle, ayağıyla, omuzuyla, sırtıyla, yani kime bir fayda verebiliyorsa birisinin işini yapmaya aracı olabilir, yükünü kaldırabilir, yardım edebilir, bir hizmet yapacak buyurdular. Ona müsait olmayan ne yapsın diye soruldu. O zaman diliyle iyilikleri emreder, kötülükten nehyeder, kötü işlere mani olur, diliyle fayda verir buyurdular. Sahabe-i kiram edeple sormuşlar. Bakmışlar herkes ilgilendiriyor ama bir kısmının gücü yetmiyor. Ya Resulallah, bunu beceremeyen ne yapsın diye sordular. Rahmet peygamberimiz, insanlara kötülük yapmasın, o da yeter buyurdular. Ve bizim vücudumuz illa rahmet olacak. Evde kendimize de zahmet vermeyeceğiz. Ailemize de, çocuklarımıza da, etrafımıza, komşularımıza, bağımızda, bahçenimizde varsa hayvanımıza, biz zahmet veremeyiz. Biz dediğimiz Allah'ın istediği sıfattaki mümin, Allah'ın bizi öyle etsin. Öyle olunca biz ya konuşarak fayda veririz, ya paramızla fayda veririz, ya yürüyüşümüzle, ya güzel tebessümünüzü diyor. Sadakanın bir çeşidi de, hiçbir şeyin yoksa karşılaştığın bir insanla ona sevginden ver buyurmuşlar. Bir tebessüm ver, dua et. Bak ne kadar kolay. Hiçbirine yanaşmadan bir mümini kabul etmiyor. Allah istemiyor, dostluk istemiyor. Rahmet peygamberimiz olmaz buyurmuş. Olmaz. Benim ümmetim, benim dostlarım sabaha çıktıklarında illa fayda verecekler. Öyle olmazsa böyle. Şimdi kardeşlerim, işte hizmet, kendi nefsimizin terbiyesi başta olmak üzere Allah yolunda, Allah rızası için lazımı, isteneni, gücü kadar yapmaktır. Hizmetin bir kısmı var ki farzdır, farzdır. Ne demek? Allah onu herkesten istiyor. Bu bizim yapacağımız ibadetlerin ilmini öğrenmek için yapacağımız gayret, çalışmalar farzdır. Çünkü farz bir ibadeti yapacağız. Ayrıca nefis terbiyesi gibi en büyük sıkıntımız, imtihanımız, düşmanımız, terbiye edeceğimiz emanetimiz nefsimizdir. Onunla cihadımız, onu terbiye gayretimiz, onu Allah'a ısmarlama, Allah'a uğurlama, Allah'a ulaştırma gayretleri bitecek gibi değildir. Cennete girene kadar, Allah'ın affına ulaşana kadar bu vazife hiç kalkmaz. Yani nefis terbiyesi, yani güzel ahlakı, kötüyü attıktan sonra bir de güzeli alma vazifemiz var. Şimdi kardeşlerim, Cenab-ı Hak ayrıca bu işleri yaparken ümmeti Muhammed'in bir kısmına ilmi yaymayı, amel edeceğimiz ilmi öğrenmek için ders kurmak, dershane kurmak, ilim yapmak, vazifeleri hazırlamak farz olduğu gibi bunları yaymak için de, ulaştırmak için de bütün gayretler hizmetin içine girer. Hedefte her çeşidiyle hizmetin tam merkezinde bizim kendimiz vardır. Yani Allah'ın rızası vardır, terbiyemiz vardır, edebimiz vardır. Ben ne kadar ne yapıyorum? Şimdi Mevlamız ayeti kerimelerde Bismillah. Cahidu fi sebilillah, gatilu fi sebilillah, enfiku fi sebilillah. Bütün ayetler emir ifade ediyor. Allah yolunda, Allah'ın yolu demek iki manaya geliyor. Bir, bir gayret et, bir amel et, bir hizmet et, yola çık, çalış. Ancak bu Allah'ın yolunda olsun demek, Allah'ın öğrettiği ilme göre olsun, Muhammed Aleyhisselam'ın terbiyesine uygun olsun ki Allah yolu olsun. Keyfinize göre olmaz. Olursa Allah'ın yolunda olmaz. Bir ilme göre gidin demek. Bütün çalışmalarınızı, sadakanızı, hayrınızı, vakfınızı, hizmetinizi ne yapıyorsanız Allah'ın edebine, dinine uygun yapın. Hizmetinizi, gayretinizi. Sonra sebilillah, Allah yolunun bir manası da niyetiniz Allah'ın rızası olsun. Görünüşte can verebilirsiniz, mal verebilirsiniz, sadaka verirsiniz, hizmet görüyor olabilirsiniz. İlme uymazsa Allah yolunda değil, Allah'ın öğrettiği gibi yapmazsan keyfine göre bir şey yapıyorsun, o hak değil. İki, bunda niyetin Allah'ın rızası değil de kendin isen o hayır değil. İşte bu emirler bizi bir vazifenin altına çağırıyor. Bu vazifeleri kardeşlerim bizim tarihe bırakmamız imkansızdır. Yani Hazreti Kur'an'da bakın şu ayeti de sizinle paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Hak Bismillah ve enfiku fi sabilillah ve la tulqu bi eydikum ila tehluke ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ey müminler, Allah yolunda Allah'ın size verdiği mal, imkan ne varsa infak edin. Verin diyor. Emaneti sahibine verin. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَ Elinizle kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Ve Allah yolunda iyi işler yapın. Allah iyilik sahipleriyle beraberdir. Bakara suresi 195. Kardeşler bu ayeti kerime indiği zaman bu ayetin iniş sebebi olarak çok mühim bir olay anlatılıyor. Hazreti Ebu Eyyub el-Ansari Hazretleri ki İstanbul'umuzu şereflendiren sahabe-i kiram efendimiz radıyallahu anh diyor ki bir savaşta idik. Düşmanla bir savaşta idik. Can veriliyor. Bir tanesi karşı tarafa düşman hazırlanmış, ordu birbirine yaklaşıyor ve böyle savaş başlamak üzereyken bir tanesi bir muhabbetle diyor düşmanın içine dalıverdi. Geride olanlar Allah Allah adama bak kendini eliyle tehlikeye atıyor dediler. Ben de oradaydım diyor. Baktım ki tehlikeye atmayı yanlış anladılar. Ben dedim ki durun, Allah için düşmana saldırmak ki seni yok etmek için gelmiş, davetine engel olmuş, hidayet davetine engel oluyor. Artık buradaki savaşta bir insana karşı bu harekete yok olmak, tehlikeye atmak denmez. Diyor biz bir zaman bu ayetin iniş sebebini biliyorum. Peygamber aleyhisselam zamanında Cenab-ı Hak İslam'ı yaymış, Müslümanlara izzet kuvvet vermiş, böyle genişlemiştik, rahatlamıştık. Bir ara dedik ki içimizden bazıları, böyle cihatta koşarak Peygamber aleyhisselamın emrinde, hizmetinde çoluğumuzu unuttuk, çocuğumuzu geride bıraktık, malımız, bağımız, bostanımız ihmal edildi. Artık böyle İslam yayıldı. Keşke bize imkan verilse, müsaade edilse de gitsek şu bağımızı, bostanımızı biraz ıslah etsek, geliştirsek, ilgilensek diye düşündük. Yani bırakalım bu cihadı, nasıl olsa yapacağımız kadar yaptık, genişledi, yayıldı İslam. Biz şu evi, ocağı, bağı, bostanı düzenlemek için, iyileştirmek için dönsek dedik, bu ayeti kerime indi. Rabbul Alemin ey iman edenler, kendinizi bu işten kaçarak, eve, ocağa diyor dönerek, vazife var, Allah istiyor, davet var, ilim var, amel var, duyurmak var, neler var. Baha bostana dönüp de kendinizi tehlikeye atmayın. Allah bu ayeti indirdi. Ve o zaman diyor hepimiz tövbe ettik. Şimdi bu zat diyor ki 93 yaşında kardeşlerim, bakmış evde oturmak felakettir. Kendisi 93 yaşındayken Medine-i Münevvere'den daha sonraları İstanbul'a kardeşlerim Allah'ın adını duyurmak üzere yola çıkmıştır, cihada gelmiştir. Yaş 93, evlatları demişler ey babamız, canımız size kurban olsun, Allah sizden bu görevi almış durumdadır. Siz evde oturunuz, dua ediniz, bizi manen destekleyiniz, biz gidelim demişler. Hayır buyurmuş, ben kendimi tehlikeye atamam oturarak, madem bir imkanım var. Kendini kardeşlerim bineğine bağlatıyordu. Yolda uzun süre ayakta hayvan üzerinde duramadığından namaz vakitleri çözdürüyordu görevlilere. Namazını normal kılıp hayvana binerek İstanbul'a kadar Medine-i Münevvere'den bu aşk ile gelmiştir. Kendisini kurtarmak için gelmiştir. Allah'ın verdiği malı, canı, imkanı, aklı, sevgiyi çürütmemek için, boşa harcamamak için buralara kadar gelmiş de ben kendimi kurtarmak için bunu yapıyorum diye hepimize öyle bir örnek olmuş, öyle bir yol açmış, öyle bir cesaret vermektedir ki Allah'ım şefaatine kavuştursun. Dolayısıyla hizmet kendini rahmetin içine atmaktır. Şöyle bir soru soruluyor. Bu sorunun cevabı da iyi bilinmelidir. Bazıları demişler, tasavvuf yolunda vakıf çalışması var mıdır? Bu soruyu soran insanlar, yani böyle hizmetler tasavvufta var mıdır? Tasavvuf işte bir kenara çekilmek, elinde tesbih, gönlün Allah'a bağlı, ya Allah, ya Allah zikretmektir. Yahut güzel ahlakınla insanlara muamele etmektir. Ya böyle mal, can, hizmetler var mıdır? Kardeşlerim, ya tasavvufun hakikatini bilmiyoruz ya da bu hizmetin ne olduğunu bilmiyoruz. Vakıf nedir? Tasavvuf aynen vakıftır. Vakıf demek kendini Allah'a adamak demektir. Eğer bir Allah dostu vakıf değilse, ki o bütün hayatını 24 saatini Allah'a vakfetmiş insandır, onun bütün emaneti, taşıdığı yük, rahmet peygamberi ona ne getirmişse, kadın olarak, erkek olarak, zengin, fakir, hangi durumdaysa Allah'ın bütün farzlarını yapmak için kendini vakfetmiştir. Cenab-ı Hakk'ın dostluğunu onlar onun yolunda bulunarak, koşarak ve şu ayeti yaşayarak, Bismillah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ. Öyle insanlar vardır ki kendilerini Allah'a, canlarını feda ederler. Bu ayet Allah dostlarının vakfını anlatıyor. Onlar kendilerini bana vakfederler, feda eder. Onların işleri, amelleri, hizmetleri, sevgileri, hesapları, dertleri, işleri, dışları Allah'ın olmaktır. İşte bu vakıftır. Bunun malı da vakıftır, sözü de vakıf, hepsi Allah'a verilmiş demektir. Tasavvufun hepsi vakıftır. Eğer tasavvufu hakikaten biz de öğrensek, ki öğrenen kamil insanlar dünya çapında ispat ediyorlar. Kendinizi dünyaya vakfetmeyin. Biz de dünyanın vakfını yapıyoruz, dünyaya vakfediyoruz kendimizi. İspat ediyorlar, gelin Allah'a vakfedelim, Allah'a vakfedelim. Bir kardeşimiz diyor, biraz hocalığı var. Ben diyor Allah'ın bu ayetlerini okumuştum. İlahiyatçı arkadaşımız anlatıyor. Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri zamanında kendini Allah'a feda eder ayetini diyor derste okumuşuz. Böyle insan var mıdır acaba derken ona bir arkadaşı var demiş. Kim? Adres vermiş. Merak ettim, gittim diyor. Gerçekten bu ayet onda tecelli etmiş mi? Vardım, birkaç gün misafiri oldum. Vallahi gördüm ki diyor, kendini bu ayet ne anlatıyorsa aynısını Allah'a feda etmiş. Allah'a her şeyini vermekte, her şeyi edebe uygun, Allah'ın sevgisine uygun, herkesi gönlüne alıyor, herkesi huzuruna alıyor, herkesle tövbe ediyor, herkesin yükünü çekiyor, herkesi parçası görüyor, kendini ümmete feda etmiş, insanlar için çıkardık sizi ayetinin işte tefsiri. Sordum diyor, bunun karşılığı ne acaba? Bunu nasıl yapıyorlar, nasıl dayanıyorlar dedim. Bu sorumla diyor namaza girdik. Akşam namazıydı, yatsı da olabilir. Hazret diyor bana, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bu bir ilhamdır, bu bir keramettir. Bana diyor cevabını okuduğu sure ile verdi. Namaz kılınıyor, Fatiha suresi okundu. Arkadan okunan ayet beni kapladı. Hazret şöyle zammı sure koşuyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Tu'minune billah ve rasulihi. Ve tücahidune fî sebilillah bi envalikum ve enfusikum zâlikum hayrullakum in kuntum te'alemûn. Bu ayet, kardeşlerim, diyor ki ey müminler, sizi elin bir azaptan kurtaracak bir rahmeti, ticareti göstereyim mi? İstiyor musunuz ki dünya ahiret derdinizi çözün, sıkıntıyı atın, rahmet bulun, Allah'a iman edelim. Resulüne iman edin diyor Mevla ve malınızla, canınızla işte onun yoluna girin, hizmet edin, cihad edin. Ve verin diyor Allah, canı verin diyor, malı verin diyor, Allah'a verin, Allah'ın kullarına, Allah için verin. Bilirseniz bu çok hayırlı bir şeydir. Allah sizi affedecek, sen bu yolda dur, Allah seni affedecek, sana cennetlerini bahşedecek, hem tertemiz cennetler ki en büyük kurtuluş budur. Bu ayet diyor beni kapladı, mana beni aldı, cevabım oldu, ağlayarak namazımı bitirdim. Ve dedim ki Allah hak söylüyor. Siz Allah'ın vaadine güvenmişsiniz. Allah'a yönelmişsiniz. Ve sizin yaptıklarınız hep Hazreti Kur'an'dır, sünnettir. Allah bizi size kurban etsin diye o ehli beyte muhabbetim arttı diyor. Kardeşlerim bir örnek daha vereyim. Yine bu büyük zatların kendini Allah'a vakfetmiş, vakıf insanlar. Seyyid Taha Hazretleri'nin zamanında hizmetin hediyesi, büyüklerin vefası, Allah yolunun güzelliği bir örnek olsun. Diyor ki Seyyid Taha Hazretleri Van'a gelmişti. Kendileri Nehri kasabasında bulunuyorlardı. Gürpınar kasabasından bir zat geldi. Gürpınar. Bu zat kendilerinin terbiyesine, manevi halkasına girmek istediler o büyük zatın ve girdiler. Seyyid Taha Hazretleri bu zata hediye olsun, muhabbet olsun diye bir de tesbih hediye etti. Hem o tesbihi tabii astı diye değil, çalıştır kalbinin ilacı, zikire başla, devam et manasında bir tesbih hediye ettiler. Bu zatın 10-15 bir kısım hayvanı, koyunu vardı. Bir gün bu hayvanı telef olmuş epeyce, bir afet gelmiş. Birkaç tane kurda gitmiş. Böyle hayvanları birkaç hafta içinde 3'e 5'e inmiş, bir telef olmuş. Şeytan buna yanaşmış. Hanımı da bir taraftan ahlanmış, vahlanmış, vesvese vermiş şeytan ki sana bu ders işi iyi gelmedi. Sen bu yola girdin, bak başına ne haller geldi. Bu tesbihin herhalde sen hakkını veremeyeceksin. Tesbih sana uğur getirmedi. Tesbihi ver diye bir vesveseye düşmüş. Gitmiş Hazretin huzuruna, üzülerek de, boynunu bükerek de, efendim ben bu tesbihi taşıyamayacağım, tesbihimi iade ediyorum diye, tesbihi vermekle kendini de kenara ayırmayı düşünmüş. O Hazret bakmış ki gariptir, yaralıdır, tebessüm buyurarak bir şey söylemedi diyor. Adamın haline münasip davrandı. Aradan günler geçti, bir gün Seyyid Taha Hazretleri, kardeşlerim, öğle vakti namaza kalkarken kametgah hazırlığı vardı. Bir anda önüne doğru bir müdahalelerde bulundu. Elini bir tarafa iterek defol ey lain diye seslenerek bir şeye müdahale etti. Sonra namaza kalktılar. Namazdan sonra diyor halifesi Halife Köse dedi ki efendim mübarek ellerinizle o yaptığınız ve söylediklerinizin hikmeti neydi diye sual etti. Hazret de Gürpınar'da bir Müslüman ölüm halini yaşıyordu. Şeytan aleyhillâne onun imansız gitmesi için çalışıyordu. Musallat oldu. Allah büyüklerin bereketiyle onu def etti. Allah'ın inayetiyle büyükler vazife gördüler. O şeytanı def ettiler. Adam imanla vefat etti buyurdu Hazret. Halife Gürpınar deyince efendim o tesbihi iade eden adam olmasın diye sordu. Seyyid Taha Hazretleri de evet odur buyurdular. Halife efendim, o adam tesbihi geri vermişti, irtibatını kesmişti, sizi terk etmişti deyince, kardeşlerim, sahibul vefa Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın evladı ve aşığı olan o zat demiş ki, evet o tesbihi bıraktı ama bize muhabbeti vardı. Bizimle birkaç gün misafir oldu. Bizimle birlikte hizmette bulundu. Ve bize münkillikte yapmadı. Öylece ameli bıraktı ama kalbi bizimle muhabbet içinde kaldı. Artık bizim onunla ilgilenmemiz gerekti. Allah'ın inayetiyle bu oldu buyurdular. Şimdi dostlarım, bu büyükler kıymet bilirler. Bu aşıklar merttirler. Bunlar vefa sahibidirler. Bunlarla birkaç gün dost olan, bir kere namaz kılan, bir kere yolculuk yapan, bir işte Allah'ın işinde beraber olan, bir zikir halkasına katılan, bir hizmet dairesinde iş gören, bunlarla emanetin azını çoğunu Allah dostlarıyla paylaşan bir kimse, kendisi bilmese ne yaptığını o büyükler bilir. Kendisi unutsa onlar unutmaz. Kendisi terk etse onlar terk etmez. 3 gün beraber oldu bizimle diyor. 3 gün beraber namaz kıldık. 3 gün hizmette bulundu. Ümmeti Muhammed'e hizmet etti. Artık vefa gerekiyor bize buyurdu. Şimdi kardeşim, 3 gün onlarla beraber olanı böyle en büyük afet içinde, en dehşetli anında, ki ölüm anıdır, Allah onların üzerinden bir rahmet akıtmış ona. Şimdi ya bu büyüklerle ömrünü beraber geçiren, son nefese kadar samimi olan, karınca kaderince Allah'ın emanetini taşımak adına onlarla birlikte bu kainatta hizmet gören bir insanın inşallah sonu bu yerden gökten geniş olan cennet kapısına çıkacaktır. Vefanın sonu budur, sadakatin sonu budur, hizmetin sonu budur. Allah bu yoldan hiçbirimizi ayırmasın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, hizmetin içindeki rahmeti ve hizmetin içinde olanların Allah'ın himayesinde olduğunu gösteren şu müjdeyi hatırlatıyoruz. Rahmet peygamberimiz buyurmuşlar. Yedullahi alel cema'a, Allah'ın eli, Allah'ın rahmeti, kudreti, muhabbeti, himayesi cemaatla birliktedir. O hizmetin, ilmin, ibadetin, kulluğun içinde olanlar her gün Allah'ın muhabbeti içindedir. Çünkü yerler gökler bu emanet için duruyor. Bunun bir örneği olarak şunu da hatırlatmak isterim. İmam Şahrani Hazretleri anlatıyor. Büyük Arif diyor ki, mürşidim Ali bin Vefa Hazretleri bir gün şöyle buyurdular. Hak yoluna giren insanlardan, Allah rızasını arayanlardan, kim alemlerin Rabbinin özel himayesinde olmak istiyorsa, başında Allah yolunu temsil eden Allah'ın aşığı, mürşidinin emirlerine sadakatla hizmet etsin. Canla başla koşsun, o bir şeye işaret ettiği zaman onun işaretini ciddiye alsın. Muhalefet etmesin, tersine gitmesin, benlik yapmasın ve diyor hizmette koşan bütün talebeler, müminler Allah'ın şu ayetini düşünsünler. Mevla Enbiya suresindeki bir ayette kardeşlerim, Bismillah ve mineşşeyatini men yehusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik ve kunna lehum hafizin sadakallahul azim buyuruyor Rabbimiz. Mana, biz Süleyman'ın diyor Mevlamız, kulumuz, dostumuz, halifemiz, peygamberim Süleyman'ın emrine şeytanları da hizmetine vermiştik. O, onlardan bir grubu emrine vermiştik. Onları emrediyor, mabet hizmetlerinde, çeşitli hizmetlerde çalıştırıyor. Onlar onun için denize suya dalıp içinden gerekli malzeme çıkarıyorlar ve diğer işlerde de onlar çalışıyorlardı. Biz de onları muhafaza altında tutuyorduk buyuruyor. Büyük Veli demiş, bu ayet her mümini ilgilendirir. Peygamber varisi bir veli, Allah'ın halifesidir, peygamberin varisidir. Emanetin başında emanetin sahibidir. Yani hizmetini taşıyan manasında asıl sahip Allah'ımız. Onunla birlikte olanlar bu müjdenin altına girerler. Düşün ki diyor, ey mümin, şeytanlar gibi fıtratları zayıf, bozulmaları kolay, şerleri çok olan bir varlık, varlık cinsi Allah'ın halifesiyle beraber olunca Allah'ımız diyor ki biz onları muhafaza ediyorduk. Müfessirler diyor bu muhafazanın nasıl olduğunu açıklamışlar. Bunun üç şekilde olduğunu belirtmişler kardeşlerim. Cinlerin himaye edilmesi, önce Allah bu cinleri diğer cinlerin, hizmette olmayan cinlerin şerrinden, kötülüğünden muhafaza ediyor. Onların yapmak istedikleri kötülükleri def ediyordu. İkinci olarak o cinler kendileri hizmeti görürken eğer hizmeti bozmak isteseler, fıtratlarında öyle bir gevşeklik vardı, bazen iyi giderken bazen bozuluyor, bunu hizmete yansıtmak istediklerinde Allah muhafaza ediyordu. Bozamıyorlardı. Allah bozdurmuyordu. Halifesi dostu Süleyman'ın işini düzgün yürütüyordu. Üçüncü olarak da yine cinlerin fıtratları itibariyle bir gevşeklik, zafiyet vardı. Sabahleyin yaptıkları bir hayrı akşama da koruyamazlardı. Onu bir şekilde zayi ederlerdi. Allah yaptıkları hayrı özel muhafaza ederek onlara bozdurmuyordu. Ellerinden almıyor, şeytan alamıyor, Allah özel muhafaza ediyor. Şimdi deniyor ki bir mümin de bir aşkın peşinde, Allah rızasının peşinde, Allah dostunun nezaretinde yeryüzünde bu büyük emanetin altına girerse, onun fıtratı zayıf da olsa Allah onu kuvvetlendirecek. Niyeti bozuldukça, gevşedikçe Allah ona bir destek verecek. Önündeki işlerden kötü sonuçlar çıkarmak istese bile, menfaatine çalışsa, dine, diyanete, vakfa, çeşitli hizmetlere koşarken, nefsi devreye girip de bozmak istese, ama o zafiyetini de görse, Allah'a sığınsa, Allah onu muhafaza edecek. Bu insana uzaktan yakından vesvese verecek insan şeytanları var, cin şeytanı var, çeşitli afetler var. Allah bu kulu bu büyük bereketin içindeyken, cemaatin içindeyken, hizmetin içindeyken, Allah'ın vazifelerini taşıyorken onu muhafaza edecek. Yine bu insan bir hayır yapıp da benlik derdine, kibir derdine, ucub derdine, ibadetini beğenme derdine düşme gibi bir hastalığa kapılacak olsa, Allah yine merhamet buyurup o hizmetin bereketine, hizmetteki aşıkların başındaki sadığın bereketine, Allah ona da acıyacak, amelini muhafaza edecek. Yedullahi alel cema'a, Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Kıymetli kardeşlerim, bu hizmetler büyük bir emanet olduğundan bunun her tarafı rahmettir. Her tarafı güzeldir. Her tarafı cennet kokar. Bu hizmette yer beğenmemek, olmadığı gibi iş seçmek, kendini beğenmek olmaz. Madem Allah razıdır, her tarafı güzeldir. Her iş güzeldir. Hizmet ehli hizmet seçmez. Hizmeti kim için yaptığına bakar, ne yaptığına bakmaz. İster Kabe'nin örtüsünü yıkasın, hizmettir. Bir müminin örtüsünü yıkasın, hizmettir. Kabe'yi temizlemek de hizmettir. Müminlerin geçeceği, insanların geçeceği yolları temizlemek de ibadettir, hizmettir. Hangisi önüne gelirse mümin kibretmez, seçmez, o fırsatta Allah rızası için onu yapar. Hizmette kibir olmaz. Olursa hizmetin içindeki kokunun, cennet kokusunun tadı alınmaz. Şu örneğe bakın. Hazreti Ömer Efendimizin torunlarından Ömer bin Abdülaziz rahimahullah halife idi. Bir gün yanına misafiri geldi. Geç vakitlerdeydi, dinlenme saatlerinde gece. Oturuyorlarken ışık, yanan mum söndü. Yeniden değiştirilmesi, yağının konulması, düzeltilmesi lazımdı. O sönünce Hazret Ömer bin Abdülaziz Hazretleri onunla ilgilenmek üzere hareketlendi. Misafir, efendim hizmetçiyi kaldıralım dedi. Halife, hayır, dinlenme saatidir, onun kalkması uygun olmaz buyurdular. Misafir, emredin ben ilgileneyim dedi. O da mürüvvete yakışmaz. Misafire iş dedi, gördürülmez, gerek yok, ben görmem lazım, buyurun dedi, oturttu. Gittiler, ilgilendiler, ışığı yenilediler ve dönerken şu kıymetli sözü söylediler. Ömer olarak gittim, Ömer olarak döndüm dedi. Yani neyim eksildi? Mum değiştirmekle, yağ değiştirmekle, kapıyı temizlemekle giderken Ömer olarak gittim. Kalbim, ruhum, vücudum, vicdanım, her şeyim, derecem, değerim Ömer idi. Neyim kayboldu? Ömer olarak döndüm. Ne demek istiyor? Hizmette ben olmaz. Hizmet küçük görülmez. Yahu ben bunu yapacak adam mıyım denmez. O işin içinde Allah rızası varsa önüne sonuna bakılmaz. Her tarafı rahmettir, gidilir. Giderken de müminsin, Allah için gidersin. Gelirken de şerefin azalmadı, arttı, korkma. Ömer olarak gittim, Ömer olarak geldim. Ne zararım oldu buyurdular. Allah şefaatine kavuştursun. Kardeşlerim, rahmet peygamberimiz hizmetçilerin görüşünü, terbiyesini, aklını, nefsini ölçecek şu ölçüyü ortaya koymuşlar. Ne mutlu o kimseye. O var gücüyle, malıyla, canıyla Allah'ın yoluna, hizmete çıkmıştır. Cihada çıkmıştır. Ona buyruluyor. Bu işin, cemaatin, ordunun önünde bir iş verilse İhlasla ona koşar. Gerisinde bir iş verilse ihlasla ona koşar. Hangisi verilse canla başla ona koşar. Niye? Bunun her tarafı güzeldir. Her tarafı rahmettir. Beğenmeye, seçmeye kalktığın zaman tadı bozulur. Dostum, senin tadın bozulur. Allah rızası için hizmette benlik senlik olmaz. Kardeşlerim, şöyle bir sualin de cevabını özetlemek istiyorum. Özellikle yaşlı anneler, kadın kardeşlerimiz, hizmetin her tarafında biz koşamıyoruz. Biz de olmak istiyoruz. Biz de bu sevaptan almak istiyoruz ama fırsat bulamıyoruz. Ne olacak? Fazilet erkekleri mi olacak? Biz nasibimizi alamayacak mıyız? Yükün altına giremeyecek miyiz diye soruyorlar. Aynı soru, aynı dert. Rahmet peygamberimize sorulmuş. Bir grup kadını temsilcileri gelmişler. İşlerinden bir temsilci seçmişler. Demiş ki, gelmiş huzuru saadete çıkmış kardeşlerim, rahmet peygamberimizden izin almış. Ya Resulallah, bir grup kadın gönderdi beni. Israrla gönderdiler. Atlarına konuşuyorum ve soruyorum. Allah erkeklerin de Rabbidir, bizim de Rabbimiz. Sen onların da peygamberisin, bizim de peygamberimizsin. Allah onlara da ibadeti emretti, bize de emretti. Şimdi erkekler Allah yolunda canlarını vermek üzere cihada çıkıyorlar. Zafer elde ederlerse hem şerefle hem ganimetle dönüyorlar. Eğer Allah onlara şehadet nasip ederse ilk damlada günahları dökülüyor. Arkasından Allah'ın rahmetini, cennetini buluyorlar. Bu ne saadettir ki erkekleredir? Bize yok mu? Bizim nasibimiz nerededir diye sordular. Biz de katılmak istiyoruz. Gerçekten samimi olarak Efendimiz buyurdular ki, siz ikinci cephedesiniz. Onlar ileri gitmişse geride de korunacak cepheniz var. Ailenin şerefini koruduğunuz sürece, kocanızın emanetlerini muhafaza ettiğiniz sürece, arkada vazifelerinizi, farzlarınızı, edebinizi muhafaza ettiğiniz sürece, siz de öne gönderdiğiniz kocalarınızın aldığı bütün sevapla ortaksınız. Ne güzel. Öyle olunca bugünkü dağılımda anneye Allah'ımız bir görev vermiş, kardeşe, ihtiyara, evdekine, içeridekine, dışarıdakine, herkes niyetiyle, bulunduğu yerde bedeniyle bulunacak, bulunamadığı yerde kalbiyle katılacak. Ah diyecek, ben de orada olsaydım, o hayırda, o hizmette, o vakıfta, o sadakada, o ilimde, o halkada. Öyle dert et, öyle hasretini çek ve önündeki işi, farzını yap. Allah'a itaatini önündeki işte göster, o hasretinle ortak oluyorsun, niyetinle, rızanla ortak oluyorsun. Öyleyse kardeşlerim, bu hizmetin erkeğine, kadınına Allah cenneti vaat etmiş. Hepsine, çoluğuna, çocuğuna, o beldelerde olan diğer varlıklara bile bir yerde Allah'ın zikri yapılır, bir yerde hayır üzere yaşanır, hak korunur, adalet korunur, bir beldede Allah için gözyaşı dökülür, bir yerde Allah'ın farzları eda edilir, oraya Allah'ın umumi rahmeti iner. İnsanlar da alır, hayvanlar da alır, arazi, toprak bile o nimetten, rahmetten şereflenir. Allah'ımızdan, ya Rabbi, bizi bu hizmet içinde, rızan içinde, senin yolunda, sana gelen yolda daim eyle, kaim eyle, muvaffak eyle diyoruz. Alemlerin Rabbi, o cennet yolundan, cennet kokusu taşıyan dostlarından, kulluk mihrabını bekleyen aşıklardan, Muhammed Aleyhisselam Efendimizin güllerinden, dostlarından, sünnetinden, yolundan cümlemizi ayırmasın inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim.